سرقل تي آجي يب خير جي أمن الوشيما فاتحة بأن الترسات فاتحة خير جي أمن الوشيما باين اللي خسوا باين اللي أنا نشب مصطفى انت قو مرنان نخا تبري عندي تب نعم بولن جي فارة فنبرما نيري تور فلوري ni di genné yépp ci pif di fanni ngir mbékte waaji na ka bu Moustapha duggé Medina dafa mel ni lampa lañu taal lampa yooya mën a tola fay guddeeg bëccëg ba keroog ba yàlla dogalee mu ñibbi àjjana Sidaji Malick ne gileem ngay tempal boppam di tempal boppam asaasana waxa asaasana waxa bëngu yëtël boppam baabal masjid booy firi tey da nga naan ci bunti jàkka jàkk booy firi ngir keroog da nga naan fa nara doon bunti jàkka jàkk bu dee kero da nga naan gileem gaa nga yës fa nara doon bunti jàkka jàkk bu dee tiigi nag nga ne ci bunti jàkka jàkk ba mu yësee wal badru bul way ma ala anha gileem gaa ngi ci suuf façon yaa ngi yàkk góor gi wàcc yàkkamti mu wàcc ba ñu jël ko ku sonnaaka yàkkamti war a yàkkamtee cëppeelu ba ñu fat la waaye Alhaji Malick ne wal badru sang nga ba ma àlla wàccul an haa gannaaw yi gileem nga tekk rek gileem nit yës la bu doolee ñeng bi ci suuf doo tànk yi ci suuf simplement yës gi amul Alhaji Malick ne atafana waxa baabal masjidi mu yës ca bunti jàkka ja wal badru Moustapha ma àlla an xa wàccul na fekk sabalay tëb gileem ngi oon ni ko ci ginnaaw Moustapha deju seen kaaka bi Ababacar xool ko mu xool ko moo dana suma xatla sabat gileem ngi ne ñaaj bis jura saarat walam tanha wala jaxab wa tana waxa saaniyan bitay wal badru ma alana la ilaha illa allah jëlem gëna ñadde doxi jeego fuun retourne dellu ci waat fuun tegaat ñang ba fa mu ko tegul bu jëkk Sidaji Malick ne na way bi dafa riif wal badru ma àlla an xa nabi ban ne du way premièrement suma xatwa sabat mu tabaat bu tabaat boobu dafa way rek ne saarat walam tanha asaf yépp ne wal ji ak jaxawu lam yuxmi te saarat walam tanha wa rajaat wa tanna waqat wal ji ak jaxawu lam yuxmi waaw foofu nag tan la fa fat xaltaxa tabalay tëgg mu roog nabi ci kaw nabi wàccu Alhaji Malick ne gileem bi jugul bi yor waaye déranse ne om yi la dóor mu dóor ñaari om yi dóor ñaari om yi rek kii la alyeer te la fa mat xaltaxa xaswa rajaata deefe kii la alyeer ndànke ndànk nabiam ci boo rek dànde moom di jaay tabal yaa ngi tëgg gollaa ngi xaar Moustapha defaraat kër yi am na ci jigéen ñu wàccul ñu ngi ci seen kow taax yi di yërndoo gune leer gaa ngi jàpp kow jàpp suuf gileem gi Alhaji Malick ne mu rëkkiile arrière ba tegaat ñaj mba fa mu ko tegaa muy toise naka la moo teg nag talaxlaxa ba mu randam tali nag foog mu randam tal ne noos losi ba mu sës ko mu ne ko ñaar tàlli li cax geen ba na bi loola xam ne afek mu ne talaxlaxa ndeysaan moom xaswaa talaxlaxat ba nga xamee ne dellu na gannaaw mu bañ ne du wàcc mu yës mu bañ ne mu wàcc mu foblo su tàllal randam tal wi cax genn bi Alhaji Malick ne Moustapha door a xam ne affaire bi sus na xat talaxlaxat nag maodo ngi wax ne boobu baat dëkxiil la dëkxiil mooy baat bu ñu am pourwaaye ci làkk ca dëkku ca suma yon bayyi ak baat bi daf leen di lijeel kon ma wax leen parce que ñaari mot la dañu takraru deux fois ta tombe ñetti mot la ñu takraru deux fois ta tombe lam hadam delu ñetti ta tombe lam hadam delu muy ta lah lah ta lah lah ta tombe lam adam delu ta tombe lam adam delu ala jima nga am na ñent jang wa qaddamna lam bu la ñu xey jital lam ne ta lah lah aw aqiru lam man na booti te ginaaw adam delu ya ngeen ta xal xalat mo jaman bu la ñu xey nga tombe ne ta xal xalat wala nga tombe ne ta lah lah haa mille wala nga ye nga bañu tombe muy ta xal xalat ta lah lah baxna ta xal xalat baxna ta xal xalat baxna ta lah lah tit baxna wa qaddiman lam aw aqiru mo jemal aw mu'milan khalasa alaaji ma ngi ne ben jangkat buñu wax xala bi mo bind lolu mo ne am na ñent jang ba nga xamé né nak bi leen nga agal na le dor ababakar bien que ko unal muhar insa khaliquna fi leen ñu sant waaj ñu leen nak gi leen gi yes bu jëk ga def na né bi fay sa kër né bi bañ na do wacc mu wër ñu nit yesat né ko fi doon sa bamé premier yes bi kër ga ngi la mu dig digal mu delu ci ne ko fay bamé bi xofu lañ ko ñap mu fu dugalé lañuy ramo bis penc du ko yéssal sax du ko sax yéss mustafa ngini waccana nak de ko bam ko ngor ñi ngey yëngu ñi di mo seen morom ñi ñu kontal dañ ko ran degg rek sopp ko ñu saw ngay saam waxtaan ba fa tuja ku ne tey ci loxo bi ne ko suma kër ku ne tey ci loxo bi ne ko suma kër mu ne gees na an sama tek ñu ko abbi ayoba day yobul ko mu ne a rusulu ma rahali go rek ta demay ndax yoon day bette suma dalé ci kër gi sama tek ni ci kër gele ñu yuxu ñël na ta kër lan namay def wa waja na xale ko rek ta demay an sama tek te jay xi ci dal abu ayoba na ciop pepe ga daw duggu yu bu kër mo mus alhaji malik ne wa inno nexew teureul moy nasala jekkana fana al muftar mustafa anna abi ayuba ci keur kuñu wax abi ayub ñu ma la jira na li gum bokk ak mom ak lutax mu dal bu mu ne amil rahli mo fa bon tegg mo fa bon tegg mustafa dama ngum mom tekkal keur et fan na ben ci et bi legi di waxtaan nga bëgg ci keur gam koy yobbu ñaka yu ci biir kër nga ngi taxaw ci buntu bi ci daaji malik nak ne amna lu mu discuter avant mu monté ak goor gi ci ëttëba discussion bu yagg ma do ne xamna lañu wax xamna fa ñu terminé ñu ne wax mu ko ci bala guddi mu ne la Ah! يقول لي جانا معلم تعالى عطي وتقول علم مزيد وصفة الجنة للمتقين غير بعيد ما هذا ما تعدل لكل هوى بحبيب من قصي الرحمن بالخيب وجاء بقلب منيب ادخلوه ثالث يوم القلوب بنجان دمي بكبير بالله لهم فيها ما يساقون لهم نحن كبير سجيخينا ولا دينا مشيبهم دجيخة waye bu jeexé it wala day la mëni ma dem dé yoon ci yalla muhammad wa joju jël taxam kërëm la jëk fanan waye kat ci saay waye bu dé batin kërëm la jëk fanan kër bopam la fanan tobo la awal mo sante midinatul munawwara mo jëk liggéey cité mo doon def tour du monde kala la sene kaaba bi reyna fa lu taxi yalla midinatul munawwara narona doya dal kaaba gi rappal ay mbar yamu fekkon medina mu and ak ko am kas ko kané ko ne bu mag balé nga don bëgg yak té ñoo la foorayam nga téral ka ci tax ñu liggéey nit bi fi lay mujjé moy daru digirté moy aha ñu na waaw mu dal jëf xaw ñu tante 400 ñent témir ci mu rëndëch ñoo xamna ku ci nekk yaa ngi nekk entrepreneur mu jëf a nga nañ ci tabax 400 cité ñu tabax fa 400 cité mu tann ci gawar gi 400 yu mëna jàng ne leen resté wu ici reñu taale leen lu bay dal lu bari 400 femmes may leen ko ku ne mu may la ñaari jaam yu jigéen te la fa na kër gu rëy mu nekk ci digg sete ba mu def kër gu turu bakkam dëkkal ca kajaraw na ko kii Moustapha mi ñu wax yaa ko tabaxal fa nreet aw kii binde sa ñaari way ne ko maa ngi laa yëgal ne dugg naa ci sa diina maa la jëkk a gëm doonte dajewul su sa diina ji lawoon ba fekk may dund may doon sa secrétaire doon sa doomi tey walaxira ña ngay ramm nag ma ca fàtti fàttali forleeto ba def ko càmbalog fogambalog ba def ko càmbalog def ko ci cartable buya de ko wurus mu ne da leen ko donnante di ko donnante bu Moustapha ñëwee ngeen joxal ma ko kër googa ñu liggéeyoon kero bale bi dugg medina abo aya booko moom moo tax ba mu toogee balal ni jàmm sante mag ñu déej na leetar ba ñu ne leetar ba ñu ne leetar ba ñu ne leetar ba ñu ootante aw xale bu ñu aboo yaxala ni nga gise bu ñu réception kilifa folor boo dañuy tànn kerafet mu jébbal ko ko ñu ne aboo yaxala yaa jébbale leetar bi na bee nga feren kalaayu ak taaram bu rëy ba bos ba la tél di ñëw mu muuñ ne ca kaw jaa aboo yaxala wa ma hu baraatu tiba al ula abu yaa ngi ñëw yoon leetar waa jooja ñu ratta boola te kaw bu mu bindee leetar bi sine ko kar bi ni bi juddu junney at la yu tegul leer tegul heure tegul bis kon kañ Moustapha ak xëpen kër boppam la daal dalul ko abu ayuba fa innahu nasal al mukhtar inda bi ayuba amil li ahli Moustapha bi gën gu ndaw تؤمن بالله ورسوله وتعزره وتوقره وتستبر بكرة وعذرة إن معي من وصول العالمين أهل المكارين ذكرن قلو مدقون تقولني جمباري لا وخ مصطفى maraw alim yi جرم بني لي إيش بنعي جنگا؟ ñaareli saxaba ngay jànga saar wi tiim qadda sami al arrahmanu moo di wa najma irawa ma dal saaibakumlaawa umayan taxwaani lawo هو إلى وعي يهرور أنه شديد القوة فالصلاة بالفقه الأعلى ثم تنى فتدلى فكان قلب قوسين ما هو إلى أبدي ما هو بالله ما كسب الفرد وما رحى نحن نرقى ولدنا من الخلق إلى الحق دنا من الخلق إلى الحق بيديه بنطفة دلا من الحق إلى الحق مصطفى بنا من الخلق إلى الحق بنطفة دلا من الحق إلى الخلق صحيح لذي ما هو أم لن يدلو أبدي مصطفى ko delo jibril bolem turi jam abdo ci gëna fa yalla am duwaye nako ci alquran waye musul nango waye nabi abdu mu lulul dem ko fekk mu ni ci bir service yaay wa rusul يا أيها المسبيل يا أيها المدثير يا شير يا أيها آيان القرقر واجمنا بوكسي من إلى عبده ويريكنا بمي اللي دي سرميس deg rek le mam yalla wax ko ye def na wa inna lama khama abdullah ko fa julli ga tax mu am point abdou go ye mu ko fu kat amna len mu wax amna nana amna fu mutabe fi abdou tabarakal fi an faradi lolu le son ba tax ko ray al qur'an jamono bu tudde mustafa abdou rataya al fikr rahmatan salamat rabbi abdou sek yasna de rabu ma tax li yalla bind biñu len defé examen dom adama ci gën ñu bodawal len tanalen 124 million 124 million lañ fekke dal 330 rew ci 330 ñu fekke dal 5 rew ci 5 lay lañu dal Mustafa Rawle kon moy premier degal ba Alhaji Malik mo wona jang me rek dama ne len amul ben côté boy tagene bi ba fofu manke gisela li wax ci nuru yebi ci ngay degene mawdo mo bari xam xam wax ni ci mbir nuru ya ne waxul quraysh waxul arabu